कहे तेरी मेरी जोड़ी सलामत रहे। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। तेरे बिन जीव नहीं यूं लगदा मैं ते मर गया। लचा लचा सोनिए लचा लचा दिल लचा लचा। खुशी।